czterowersowe i trzywersowe, więc starałem się jakby podążać za tym naturalnym rytmem sonetu, ale niekiedy uznałem, że należy jeszcze właśnie dodać coś w środku albo coś na końcu, no i po prostu główną moją inspiracją to było właśnie podążanie za tekstem. Słuchaliśmy Ciszy Morskiej, bo to wybrany został utwór do promocji tego albumu, a za chwilę posłuchamy Burzy. No to właśnie tak brzmi nowa płyta Krzysztofa Napiórkowskiego z sonetami krymskimi Adama Mickiewicza. Zdarto żagle, ster prysną, ryk wód, szum zawieje, głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki. Ostatnie liny majtką wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Wicher z triumfem zawiódł, a na mokre góry wznoszące się piętrami z morskiego odmętu wstąpił geniusz śmierci przed do okrętu. Jak żołnierz szturmujący w połamane mury, ci leżą na wpół martwi, ów załamał dłonie. Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada. Ci modlą się przed śmierć, aby śmierć odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił szczęśliwy, kto siły postrada. Albo modlić się umie, ma się z kim żegnać. Tak brzmi Burza. To sonety krymskie Adama Mickiewicza z muzyką Krzysztofa Napiórkowskiego. Jest też z nami w studiu Jadwiga, autorka okładki. Krzysztofie, o zespole teraz porozmawiajmy, bo widzę wśród twoich muzyków, twoich kolegów znane mi nazwiska, choćby Mateusz Pliniewicz na skrzypcach. Tak, Mateusz tutaj pełni taką rolę. Niekiedy solową, ale w większości rolę taką służebną wobec właśnie tej faktury fortepianowej i pięknie ją uzupełnia. No Mateusz jest świetnym muzykiem, obracającym się głównie w stylistyce jazzowej. Mhm. No i właśnie gra w moim zespole już od kilku lat i świetnie się z nim pracuje, nie tylko właśnie na koncertach, ale w studiu, ponieważ jest to muzyk, który znakomicie słyszy i ma świetne ucho właśnie do harmonii. A pozostali członkowie zespołu, powie coś więcej o nich? Na tej płycie pojawiają się właśnie artyści, którzy są jeszcze w ogóle z innego świata, bo z muzyki klasycznej, między innymi mistrz fagotu i profesor z Akademii Muzycznej w Warszawie, również solista wielu orkiestr i filharmonii narodowej, Artur Kasperek. Jest również Tomasz Rzymła, właśnie muzyk grający w orkiestrze NOSPR. I jest Michał Żak, który gra na takiej kopii XIX-wiecznego fletu zrobionego na zamówienie we Francji, To jest flet o tyle nietypowy, że jest to flet in B, więc grający troszeczkę niżej. Grał również świetnie na klarnecie, a jest to w ogóle muzyk grający na co dzień tak zwaną muzykę tradycyjną. Występuje między innymi w takich zespołach jak Tęgie Chłopy, czy w zespole Janusza Prusinowskiego. No i są również muzycy, którzy towarzyszą mi od wielu lat, między innymi Kacper Stolarczyk na gitarze klasycznej, Maciek Magnuski na basie i Daniel Kapustka na perkusji, a bardziej na perkusjonaliach. Płyta ukazuje się właśnie teraz, tak? W tych dniach? Tak, właśnie jest premiera. Mhm. Premiera płyty to jest zawsze takie wydarzenie, które się bardzo przeżywa, pomimo tego, że jest to już któraś moja płyta z kolei, a jednak zawsze nie potrafię do tego podejść tak zupełnie na chłodno, tylko właśnie zawsze towarzyszą temu olbrzymie emocje. A myślę, że to chyba dobrze, bo ten moment, kiedy muzyka, nad którą się pracuje przez dłuższy czas, nagle materializuje się w postaci właśnie takiego krążka, to jest taki moment właśnie takiego przełomu, że oto nagle już nie mogę nic zrobić, ta muzyka już jest, wychodzi tak w świat i to jest też taki przełom, że można zająć się właśnie czymś nowym. Mhm. Ale masz już jakieś plany na najbliższą przyszłość? Tak, mam bardzo dużo planów i też właśnie pracuję teraz jako producent muzyczny no i naprawdę czeka mnie z tego, co patrzę w swój kalendarz, bardzo pracowity rok, więc po prostu staram się odłożyć trochę energii. A jak ty się odnosisz, Jadwiga, do taty aktywności muzycznych? Jak to jest? Znaczy, od tej strony? Powiem tak. Muzycznie, ogólnie jest bardzo ładnie, jak najbardziej. Jest to zupełnie nie moje klimaty, także tak dla czystej przyjemności, no nie słucham tego, będąc kompletnie szczera. No też, no nasze muzyczne gusta tutaj z Krzysztofem, nie zgadzamy się za bardzo w wielu kwestiach. Natomiast mamy trochę punktów wspólnych. No to wiadomo, także no... Lubimy na przykład z Jadwigą posłuchać sobie razem muzyki klasycznej. Jadzia bardzo też ma dobry ogląd na muzykę filmową, dużo lepszy ode mnie i często mnie właśnie zaskakuje jakimiś ciekawymi perełkami ze świata. Natomiast bardzo lubimy chodzić sobie też po galeriach sztuki i oglądać właśnie obrazy. Byliśmy nawet wczoraj. Tak, byliśmy wczoraj, dokładnie. Krzysztof, a koncerty? No właśnie, planujemy w tym roku bardzo dużo koncertów i będą to koncerty nie tylko z tą płytą, bo ta płyta jest właśnie takim trochę albumem bardziej, może nie jest to koncept album, ale jest to taka impresja, krótka dosyć i koncertów poświęconych stricte tej płycie będzie zapewne niewiele, ale na pewno materiał z tej płyty będzie się pojawiał na koncertach, które będę grał w ciągu roku. Natomiast będę też grał koncerty chociażby właśnie z orkiestrą smyczkową w aranżacjach Daniela Nosewicza. Przygotowaliśmy właśnie taki program i w tym roku będzie on grany, to znaczy będą moje utwory właśnie w aranżacjach orkiestrowych. No dobrze, no to ja trzymam kciuki, żebyś ten bogaty rok, tak jak mówisz, przed tobą, będzie wydarzenia i dużo pracy. Tak, oczywiście na to się bardzo cieszę i szczerze mówiąc mam taką bardzo dobrą właśnie energię teraz do pracy, z czego się też cieszę. Jadwigo, powodzenia na studiach. W takim razie też bardzo od razu. Już sesja jest zdana, więc... No to przynajmniej. To trzeba było w ogóle od tego zacząć, że sesja jest zdana. Jadwiga Napierkowska, Krzysztof Napierkowski, bardzo wam dziękuję za spotkanie w Trójce, za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Rzeźwią się wiatry, dzienna wolnieje posucha, na barki czatyr dachu. Spada lampa światów, rozbija się, rozlewa strumienie szkarłatu i gaśnie błędny pielgrzym. Ogląda się, słucha. Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha, źródła szemrzą jak przez sen. Na łożu z bławatu powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów mówi do serca głosem tajemnym dla ucha. Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty, wtem budzą mnie rażące meteoru błyski. Niebo, ziemię i góry oblał potom złoty nocy wschodnie. Na kształt wschodniej odaliski pieszczotami usypiasz, a kiedy snu bliski iską oka znowu budzisz do pieszczoty. Dostatków i kras, nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Szumiące lasy niż słowiki bajdaru salchiry dziewicy i weselszy deptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy złote ananasy. Tak daleki, tak różna wabi mnie ponęta, dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku do tej, którą kochałem w dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcąc świeże me ślady, czy o mnie pamięta. Krzysztof Napierkowski i jego sonety krymskie Adama Mickiewicza. Także w studiu Jadwiga Napierkowska, córka Krzysztofa i autorka okładki do tej najnowszej płyty Sonety Krymskie. Tak się nam poukładało dzisiaj spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Najpierw Marek Napierkowski, potem Krzysztof Napierkowski. Powitali się na korytarzu trójkowym bardzo ciepło. No tak, tak to dzisiaj nam się poukładało. Napierkowski jeden i Napierkowski drugi też w audycji Mało Obiektywnie. Jakiś czas temu usłyszeli Państwo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia muzykę nową. Jeszcze w wersji takiej przed wejściem do studia. Za chwilę usłyszą Państwo muzykę nową w wersji już po wyjściu ze studia, ale najpierw Wojtek. Bo we mnie jest jazz. Lotos Jazz Festival, bielska zadymka jazzowa, Bielsko-Biała, Katowice, Zabrze. I Wojtek Myrczek, który tak będzie Państwa witał od 24 lutego na 22 bielskiej zadymce jazzowej, na którą trójka też się wybiera. Będą Państwo mogli usłyszeć audycję z piątku na sobotę, z 28 na 29 lutego, od północy do drugiej ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. No i właśnie, ta muzyka, o której mówiłem przed wejściem do studia, po wyjściu ze studia, Marta Wajdzik była gościem trójki jakiś czas temu. Także był z nami Paweł Tomaszewski i Jerzy Batycki, dyrektor zadymki. Zapowiadali nagranie płyty, która, ta płyta będzie miała premierę 24 lutego, czyli pierwszego dnia zadymki. Płyty jeszcze nie ma, co prawda. Płyta się tłoczy, no ale od czego my tu jesteśmy, proszę Państwa, prawda? Zatem to pierwszy raz na antenie trójki utwór z debiutanckiej płyty Marty Wajdzik i jej kwartetu. Tak się zaczyna debiutancki album Marty Wajdzik. My Planet to tytuł płyty Sparks. Utwór otwierający ten album właśnie tak brzmi. Marta Wajdzik, saksofon altowy, Paweł Tomaszewski, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, bas i Paweł Dobrowolski, perkusja. 24 lutego podczas 22. Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej premiera tego albumu. Przed Zadymką jeszcze 14 lutego konferencja prasowa w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. A może przy tej okazji uda się też zorganizować jakąś wizytę tutaj w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. Trzeba nad tym popracować. A skoro mowa była o koncertach, to teraz wybierzemy się na pewien wyjątkowy koncert, bo z tego co wiem, to taki koncert odbył się tylko jeden. BOS od B do S.

publiczność może niezbyt liczna, ale za to koncert wyśmienity. Muzyka z płyty Western Stars Bruce'a Springsteena zagrana na żywo u niego na farmie w New Jersey. Jest i Patty, jest i Charlie Giordano, jest też, jak Państwo słyszeli, pięknie brzmiąca orkiestra. Dziś pod S jesteśmy w naszym alfabecie springsteenowym, zatem dwa utwory z albumu Songs from the Film Western Stars dzisiaj, czyli Sundown i Stones. Ale to jest wyjątkowa sprawa, bo na zakończenie tej płyty zagrane wszystkie utwory po kolei jak najbardziej, ale na zakończenie, jak Państwo być może pamiętają, mamy też i taką perełkę. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a world on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy getting cards and letters wrong. Subway token and a dollar tucked inside my shoe. Utwór znany z wykonania Glena Campbella na zakończenie płyty Western Stars Songs from the Film. Bruce Springsteen śpiewa Rhinestone Cowboy. Dziś to jest taki dodatkowy utwór, bo dziś pod S jesteśmy, ale nie zmieścił nam się tydzień temu pod R, więc pomyślałem, że wrócimy jeszcze przy okazji muzyki z tego filmu właśnie Western Stars i do kompozycji śpiewanej przez Glena Campbella przed laty. Skoro pojawiła się orkiestra, ta co prawda grała podobno w stodole, zdjęcia na okładce płyty wskazują na to, że owszem, mogło tak być, to następna orkiestra. Już w miejscu, gdzie częściej można orkiestrę słyszeć, się zapewniam Państwa, czyli w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, bo to była premiera też wyjątkowej płyty. Pierwszego koncertu skrzypcowego Stanisława Słowińskiego. Septet Stanisława w składzie takim, że obok lidera także Zbyszek Szwajdych, Marta Wajdzik, o, to nazwisko jeszcze raz dzisiaj nam padnie, Szymon Mika, Kuba Płużek, Justyn Małodobry i Dawid Fortuna oraz Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. I druga część dziś tego pierwszego koncertu skrzypcowego Visions Stanisława Słowińskiego. Stanisław Słowiński, jego pierwszy koncert skrzypcowy. Premiera to był 20 października 2018 roku, Bukowina Festiwal, sala koncertowa Centrum Kongresowego w Krakowie. No i potem ten pierwszy koncert skrzypcowy na szczęście trafił na płytę, a właściwie na dwie, bo jest i kompakt, i również płyta DVD. Wracamy jeszcze na moment, choć właściwie to chyba na dłużej, do bielskiej zadymki jazzowej. Rok temu wystartowali w konkursie, wygrali, mają na koncie już dwie płyty, w tym jedną oczywiście tę nagraną w Radiu Katowice, to nagroda za wygranie konkursu, zdobycie Grand Prix. Andrzej Kowalski i jego kwartet. Płyta debiutancka nosi tytuł Abstrakt, utwór zatytułowany Jesień. Mm-hmm. Przed nami ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak zawsze o tej porze zaglądamy do muzycznego kalendarza. Thank you.